हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 6 श्लोक 24। संकल्प प्रभवान कामान सक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसा इन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योग अभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उससे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति के बारे में उपदेश दे रहे हैं। तो इस योग पद्धति बहुत कठिन है। इसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आठ स्तर है उसमें, जिसमें आसन यम नियम मतलब सब नियम पालन करने है, उसके बाद आसन करने है। लेकिन हम जो कलिग्रस्त जीव है, हमारे लिए अच्छी तरह आसन में बैठना बहुत कठिन होते है कि नहीं? आप के लिए भी देखो, वो जवान है लेकिन वो स्पोर्ट्स खेलने से वो बहुत दाग आते है पांव में, और उसके लिए भी फर्श में बैठना कठिन होते। तो आसन और उसके बाद प्राणायाम हम अच्छी तरह नहीं कर पाते। तो ये योग पद्धति कठिन, और उसके बाद ध्यान होते। ध्यान का मतलब जैसे कि इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, मन अविचलित होना चाहिए, सब मनोधर्मी इच्छाओं को उपेक्षा करना चाहिए। अर्जुन स्वयं बोले कि मेरे ये सब पालन करने संभव नहीं है। और हम कौन है, अर्जुन कौन है और हम कौन है? अर्जुन महान महापुरुष थे और हम क्या है, मैं कौन महामूर्ख हूं। तो हम अर्जुन की स्थिति से बहुत दूर है। तो अगर अर्जुन के लिए ऐसे योग अभ्यास पालन करना कठिन मान जाता था, तो हमारे ये क्या प्रश्न है कि हम ऐसी कठिन योग पद्धति पालन कर सकते। तो फिर भी इस अध्याय में हम वो कठिन प्राचीन योग पद्धति अच्छी तरह पालन नहीं कर सकते इस कलि योग में। तो फिर भी इस अध्याय में बहुत मूल्यवान उपदेश है भक्ति योग के लिए भी। इस अष्टांग योग और भक्ति योग में बहुत अंतर पड़ते हैं, लेकिन सभी प्रकार का योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, क्रिया योग, भक्ति योग, ये सब योग पद्धतियों की लक्ष्य एक ही है, कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। तो इसलिए भक्ति योग श्रेष्ठ पद्धति है, क्योंकि भक्ति योग में सीड है भगवान के पास जाना है। क्या होता है पीछे, क्या आकर्षण है, ध्यान से सुनने से फायदा होगा। तो इस ध्यान योग पद्धति में वो उपदेश और उसके बारे में जो उपदेश जो भगवान श्री कृष्ण देते हैं, तो उसमें बहुत है जो मूल्यवान भक्ति योगियों के लिए भी। इस श्लोक में ही श्री कृष्ण कहते हैं, संकल्प पूर्वक योग अभ्यास करना चाहिए। अगर संकल्प करना नहीं हो तो किसी काम में सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है, तो संकल्प करना चाहिए। तो विशेषकर कठिन काम में अगर संकल्प अगर जुड़ता ना हो तो सफलता नहीं होगा। अगर कुछ भी कठिनाई होते हैं और जुड़ता नहीं हो तो हम ठीक है, हम छोड़ देंगे। हम चतुर्मास व्रत करेंगे, एक बार दिन में हविषन्न मतलब मूंग और चावल मिला के बिना नमक बिना जीरा मिर्ची बॉयल करके खाली वो एक बार दिन में लेंगे, चार महीना में चतुर्मास्य व्रत। तो कहते हैं एक दिन दो दिन तीन दिन, फिर सोचते क्या बहुत कठिन है और छोड़ देते, जड़ से नहीं है। उत्साह है लेकिन उत्साह दृढ़ नहीं है, फिर सोचते कि महाप्रसाद लेना भक्ति में महत्वपूर्ण है, हम महाप्रसाद लेंगे और ये तपस्या चढ़ देंगे। तो अगर दृढ़ता नहीं हो तो किसी काम में हम स्थिर नहीं रह सकते। इसलिए वैदिक संस्कृति में किसी भी व्रत पालन करने के पहले संकल्प लेना है और संकल्प करके अगर बीच में व्रत पालन नहीं करना है तो पाप होते। व्रत पालन करने से पुण्य होते हैं लेकिन बीच में अगर च्युत हो तो पाप होते, तो संकल्प लेना है। तो इसके बारे में श्री कृष्ण अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछे कि यदि एक व्यक्ति भौतिक कर्तव्य सभी भौतिक कर्तव्य चार के योग अभ्यास पालन करते हैं लेकिन योग अभ्यास करने में भ्रष्ट होते हैं तो वो व्यक्ति की क्या गति होगी? तो भौतिक तरफ से कुछ नहीं हुआ, सब कुछ छोड़ दिया, और कठिन योग मार्ग से अगर भ्रष्ट हो तो उससे भी कुछ फायदा नहीं होगा। तो दोनों पथ से भ्रष्ट होते हैं तो ऐसे व्यक्ति की क्या गति होगी? अर्जुन का प्रस्ताव क्या था? ऐसे इंगित लगते है कि अर्जुन का प्रस्ताव था कि योग अभ्यास नहीं करना चाहिए, तो भौतिक कायं पालन करना चाहिए क्योंकि उससे कुछ फल मिल सकते, और आध्यात्मिक अभ्यास करने से हम फल मिलेंगे कि नहीं संदिग्ध है, तो अच्छा हो हम आध्यात्मिक लाइन में नहीं जाएंगे, हम भौतिक कार्यकलापों करेंगे। लेकिन इस वाद को भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिवाद दिया कि योगी भ्रष्ट होने के भी पद से भ्रष्ट होने के भी तो सदगति मिलते, तो अगर इस जीवन में पूरी सिद्धि नहीं मिलते हैं तो अवसर मिलेगा अगला जन्म में, वो योग पथ में फिर स्थापित होना। पार्थ नैवेह नामूत्र, तो श्री कृष्ण पार्थ अर्जुन को बोले कि शंका मत करो, सद व्यक्ति की सदगति होती है, असदगति नहीं होते है। संकल्प दृढ़ता, तो संकल्प का विचार में धैर्य आते हैं। संकल्प मतलब जितने भी रोग टोक कठिनाई तकलीफ परेशान इत्यादि होगा, फिर भी हम इसी पथ में रहेंगे और सब कुछ पालन करके भी अगर हम तुरंत ही सिद्धि नहीं मिलेंगे, फिर भी हम निराशा नहीं होंगे, हम अपना कर्तव्य पालन करेंगे इसी विश्वास के साथ कि अगर हम प्रयास करेंगे भगवान की सेवा करना तो अवश्य ही भगवान हमको सहायता करेंगे। जैसे कि भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम् ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे भक्त जो प्रीति युक्त होकर मेरी सेवा करते हैं, तो ऐसे भक्त की सहायता मैं करता हूं, मैं ऐसे भक्त को यथार्थ बुद्धि देता हूं जैसे कि वो भक्त मेरे पास आसानी से आ सकते हैं। तो हमारे खिलाफ हो सकते कि हम प्रयास करते भगवान की भक्ति करना लेकिन प्रीति नहीं है, तो भगवान कहते हैं प्रीति पूर्वकम, जो प्रीति से मेरा भजन कहते हैं तो ऐसे भक्त की सहायता मैं करता हूं। लेकिन हमारी प्रेम प्रीति नहीं होती है, हमारी प्रीति है इंद्रिय सुख के लिए, अपना इंद्रिय सुख। और भक्ति का मतलब क्या, वो सब कुछ करना श्री कृष्ण का सुख के लिए। लेकिन प्रीति है, अगर प्रीति नहीं हो, अगर कम से कम जरस प्रीति नहीं हो, तो इसलिए किस लिए हम भक्ति करते हैं। शुरू से भक्ति का तात्पर्य है प्रीति। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतेन अर्जुन अर्थो जिज्ञासो अर्थार्थी ज्ञानी च भरतार्ष। चार प्रकार के सुकृतिवान व्यक्ति मेरी भक्ति को आकृष्ट होते हैं। पैसा मांगने वाले वो ज्यादा लोग इसलिए भक्ति करते हैं, लेकिन वो शुद्ध भक्ति नहीं है। पैसा मांगने वाले और दुखी लोग, जिज्ञासु व्यक्ति और ज्ञानी जन, जो जानते हैं कि बहुनाम जन्म नाम मानते ज्ञान वांग मांग प्रपद्यते वासुदेव सार्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभ। वास्तविक ज्ञानी जानते हैं कि ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट स्तर है, यही समझना कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण सब कुछ ही है। लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत दुर्लभ है। ज्यादा लोग जो भक्ति करते हैं, भारत में बहुत लोग भक्ति करते हैं, नहीं मंदिर जाते हैं और खुद को भक्त मानते हैं, मैं भक्त हूं, लेकिन वो भक्ति क्या है? धनम देही, यशम देही, रूपवती भार्य देही, द्विषो जाही, मतलब मेरे शत्रुओं को मार दो। तो भौतिक वार मांगने के लिए भक्ति करते, तो वो शुद्ध भक्ति के, शुद्ध भक्ति से बहुत दूर है। तो वास्तविक भक्ति क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम, न धनम न जानम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामये। तो वास्तविक भक्ति है केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए इनकी सेवा करना। तो इसलिए हम बहुत दफा देखते हैं कि लोग जो भक्ति मार्ग में आते हैं फिर जाते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्ति के बारे में कुछ धारणा नहीं थी। ज्यादा लोग सोचते हैं कि भक्ति का मतलब हम कुछ पूजा करते हैं और उससे कुछ फायदा मिलता है, भौतिक फायदा। इस सत्यनारायण पूजा का यही मतलब है, हम सत्यनारायण पूजा करते हैं और इसलिए बहुत से फायदा मिलते हैं, और अगर फायदा नहीं मिलते तो नारायण को मिथ्या बना के उसको छोड़ देते, फिर साईं बाबा पूजा करते, सत्य साईं बाबा। नारायण सत्य नहीं है, वो बाबा सत्य है, ये सब नास्तिक क्या है, ये भक्ति नहीं है। तो भक्ति का मतलब न धनम न जानम न सुंदर कविता अम्बा जगदीश, हे भगवान मैं आपकी भक्ति कर। और एक भक्त आते हैं, क्या चाहते हो, क्या शॉपिंग लिस्ट है तुम्हारा? नहीं, न धनम न जानम, कुछ भी नहीं चाहते। क्या तुम मोक्ष मांगने वाले हो? मामा जन्म नहीं, मामा जन्म नहीं, जन्म नहीं, श्री भव आपकी भक्ति अहितु की भक्ति, किस लिए आया हो सेवा करने के लिए? क्या वर मांगते हो? यही वर मांगते हूं, जन्म हर जन्म में यही मौका मिलना आपकी सेवा करना, कुछ मांगना नहीं है। तो खाली सेवा करना का मोक्ष चाहते। तो ऐसी भक्ति भगवान आसानी से नहीं देते। अगर हम भगवान से भौतिक बार मांगते हैं तो भगवान आसानी से दे दे, ठीक है ठीक है। किस लिए अभी तक लाख लाख लोग जाते हैं तिरुमाला? हम आज तिरुपति से आए हैं। तो आधुनिक प्रचार है मंदिर मत जाओ, भगवान में विश्वास मत करो, काम करो, गाधा से काम करो, पैसे में लो, किंगफिशर बीयर पियो और नरक जाओ, ये आधुनिक प्रचार है। तो फिर भी कुछ प्रचार नहीं है, सरकार से, टीवी से, स्कूल में कुछ प्रचार नहीं है, तिरुमाला जाओ, बालाजी का दर्शन करो, फिर भी लाख लाख लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि बालाजी बहुत कुछ देते। अगर बालाजी ओ वर देने वाले नहीं थे तो किस लिए लोग जाते थे? तो कुछ मिलते ही नहीं, ऐसा लगते है कि कुछ मिलते। और हर रोज हुंडी में लाख लाख रुपया आते हैं, क्यों? तो लोग क्या पागल है? तो काम करते दंड करते तो जैसे तैसे हो पैसे मिलते और फेंकते हैं हुंडी पेटी में, क्या लोग सब पागल है? देते हैं क्योंकि विश्वास है कि देने से हम और ज्यादा मिलेंगे, और वो सही है। तो भगवान भौतिक वर आसानी से पूर्ण करते हैं, लेकिन हम जो रूपानुग गौरी वैष्णव की रज प्रार्थी है, हमारा प्रचार और हमारी इच्छा नहीं है हे भगवान लाख रुपया लो और मुझको क्रोध दो, ऐसा नहीं है। हम भगवान से दंड नहीं करते हैं। वास्तविक भक्ति है श्री कृष्ण की प्रीति के लिए करना। नहीं, वो बालाजी दर्शन और बालाजी को पैसा देना, बालाजी को हम बालाजी को पैसा नहीं दे सकते, वही मालिक है। अगर हम सोचते हैं कि मेरे जेब में इतने सा पैसा है और कुछ बालाजी को देते, वो भी नास्तिक है, क्योंकि समझना चाहिए कि सब कुछ बालाजी की है। लेकिन ऐसा है कि इतना निम्न स्तर की भक्ति में भी, उसमें भी वो भक्ति नहीं है, वो वास्तविक भक्ति से दूर है, लेकिन उसमें भक्ति की कम से कम कुछ भक्ति की छाया होती है या प्रतिबिंब। तो इसलिए लोग जो तिरुपति जाते हैं गोविंद गोविंद कहते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ भक्ति होती है, और उस प्रकार की भक्ति मिश्रित भक्ति, हे भगवान मैं पैसा देता हूं मुझको और ज्यादा दो, तो उसमें भौतिक इच्छा प्रबल होते। तो फिर भी चूंकि हम भगवान के पास आते हैं और भगवान का स्वभाव है रसमय, और भगवान का नाम है कृष्ण, सबको आकर्षण देने वाले हैं, तो इसलिए जो भी कारण से लोग भगवान के पास जाते हैं उसमें स्वाभाविक आकर्षण जो सबके दिल में है उसका उदय होते हैं, तो वो मिश्रित भक्ति है। तो फिर भी उसमें कुछ भक्ति रस होते हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति में शुरू से यही धारणा है या यही संकल्प होते हैं कि हम भगवान के पास आते हैं धन मांगने के लिए नहीं है, जन मांगने के लिए नहीं है, सुंदरी मांगने के लिए नहीं है, हम आया है भगवान की सेवा करने के लिए, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो वही प्रीति है। हम अगर पूर्ण शुद्ध नहीं हो, लेकिन इसी संकल्प करके भगवान की सेवा करते हैं, तो अवश्य ही भगवान हमको सहायता करेंगे, जिससे हम आसानी से तुरंत ही इनके पास आएंगे। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? तेषां श्रद्धा युक्तानं भजतं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। जो प्रीतिपूर्वक मेरी सेवा करते हैं ऐसे व्यक्ति को मैं यथार्थ बुद्धि देता हूं, जिससे वे मेरे पास आ सकते। तो इसका मतलब तो ऐसा भक्त तो भगवान के पास अभी तक नहीं पहुंचा। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते प्रीति पूर्वक, तो प्रीति इस श्लोक में, इस प्रसंग में प्रीति ये शब्द का मतलब निष्प्रिय शुद्ध भक्ति नहीं है। इस मतलब वो साधक, वो भक्त जो साधना दशा में है, तो पूरी भक्ति सिद्धि अभी तक प्राप्त नहीं की, फिर भी श्री कृष्णा प्रीति शब्द प्रयोग करते हैं। इसका मतलब कि वो साधक जिनकी इच्छा है प्रेम प्रीति प्राप्त करना, तो ऐसे साधक की सहायता करते हैं श्री कृष्णा, जिससे कि वो आसानी से तुरंत है श्री कृष्णा की पूरी प्रीति युक्ता भक्ति कर सकते हैं। तो इसमें दृढ़ता होना चाहिए, संकल्प करना चाहिए कि मेरा संकल्प है कृष्ण भक्ति करना। तो कृष्ण भक्ति क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्य, तो मैं अन्य अभिलाषी हूं, मेरा हृदय में काम क्रोध लोभ इत्यादि की लहरियां चलते हैं, तो फिर भी मेरा संकल्प है कृष्ण भक्ति करने, जिससे क्या होगा, भक्त्यासन जते या भक्त्य, साधना भक्ति से शुद्ध निर्मल राग भक्ति की उत्पत्ति होती है। भक्त्यासन जते या भक्त्य, संकल्प पूर्वक भक्ति साधना करने से हम कृष्ण और कृष्ण के शुद्ध भक्तों की कृपा को आकर्षण करते हैं, और शुद्ध भक्तों की कृपा से हम शुद्ध भक्तों जैसे रागमय भक्ति प्रीति युक्ता भक्ति कर सकते हैं। तो अभी हम साधना करते हैं, हम प्रयास करते हैं भक्ति करना, लेकिन पूरी शुद्धा निर्मला प्रेमा भक्ति की उत्पत्ति नहीं हुई, लेकिन यही विश्वास होना चाहिए कि अगर हम करेंगे सदैव शुद्ध भक्तों की कृपा के लिए प्रार्थना करके अगर हम प्रयास करते हैं भक्ति करना, तो अवश्य ही भगवान और इनके भक्तों हमारी असहाय प्रार्थना सुनके हमको कृपा वर्षण करेंगे। तो भक्ति में आशा है, निराशा नहीं होना चाहिए, बड़ी आशा है। तो हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाषी। हम प्रतिदिन हम तुलसी कीर्तन में गाते हैं राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाषी, बहुत बड़ा अभिलाष है। हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या इंद्र या ब्रह्मा की स्थिति नहीं मांगते, हम मुक्ति नहीं मांगते, ये सभी वर के बहुत ऊपर राधा कृष्ण सेवा प्राप्ति, वो वर मांगना, वो वर प्राप्त करना बहुत बड़ा है। हम वैकुंठ भी, वैकुंठ जाने के लिए भी प्रार्थना नहीं करते, राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाष, बहुत बड़ी याचना है, तो कैसे पूरी होगी, तो लगभग असंभव है। तो राधा कृष्ण सेवा क्या है और हम जो इंद्रिय सेवक हमारी स्थिति क्या है, अंत दोनों में कितना बड़ा अंतर है। इस तत्पर्य में श्रील प्रभुपाद और छोटी पक्षी की कहानी कहते हैं। तो कैसे वो छोटी पक्षी सागर का जाल, क्या बात है, वो सागर जल से खाली बनाने का प्रयास किया तो असंभव था, लेकिन गुरु की सहायता से वो पक्षी की इच्छा पूर्ण हो गए है। तो हमारा प्रयास सागा का जाल निकाल करना से और बहुत बड़ा है और बहुत असंभव है। तो संभव हो कि अगर संभव हो कि छोटो पक्षी पूरा सागा का जाल निकाल कर सकते, अगर वो संभव होगा तो फिर भी पापी जन की राधा कृष्ण सेवा करने का मोक्ष मिलना संभव नहीं हो, और बहुत बड़ा प्रयास है, लगभग असंभव है। लेकिन भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा से जो बिल्कुल असंभव होते हैं संभव हो, तो खुद का बल कुछ नहीं है तो फिर भी हमको प्रयास करना चाहिए। और किस प्रकार का प्रयास, संकल्प पूर्वक दृढ़ता से, तो ऐसे ही संकल्प करना चाहिए। यही दीक्षा का मतलब है। दीक्षा का मतलब है कि मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य नहीं है, एक ही उद्देश्य है कृष्ण सेवा करना। कभी कभी भक्त बोलते हैं जीवन में मुख्य उद्देश्य है भगवान की सेवा, तो वो भक्ति नहीं है। जीवन में मुख्य उद्देश्य भगवान की सेवा नहीं है। अगर भगवान की सेवा मुख्य उद्देश्य होते इसका मतलब अन्य उद्देश्य भी है, तो जीवन में एक ही उद्देश्य है कृष्ण सेवा करना है। अगर ऐसा संकल्प हो भक्ति का आरंभ होते हैं, और अगर अन्य उद्देश्य होते हैं तो वो मिश्रित भक्ति या अभक्ति होती है। तो यही दृढ़ता होना चाहिए, यही दीक्षा का मतलब है। दीक्षा का मतलब व्रत लेना, संकल्प करना। तो किस प्रकार का संकल्प, कि इस जीवन में और हर जीवन में मेरे जीवन का उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है कृष्ण सेवा करना। हरे कृष्ण। प्रश्न क्या है, कुछ प्रश्न है, कोई प्रश्न है महाराज? What is the difference between sukruti and pious activities? Language. But what is the difference between sukruti and pious activities? Sukruti is Sanskritam and pious activities is English. But we hear that the people who do pious activities, they go to heavenly planet, but people like sukruti is always there as it is. It doesn't come. But there's difference between sukruti and bhakti. Pious people may take to bhakti, but they have to come up to bhakti, otherwise they're still only on the platform of sukriti. That's why Krishna says jana sukritino, he doesn't say bhaktas, they're not, they're still at the platform of sukriti. In Gita also Krishna says yeshaṁ tvantagataṁ pāpaṁ janānaṁ puṇya kāmānaṁ te dvandva moha nirmakta bhajante māṅdita vrataha. Persons who have acted piously in previous lives and in this life, and who are free from the dvandva moha, duality of illusion, they can take to my bhakti. But then again, Rupa Goswami says, what is that? Krishna bhakti rasa bhavita matihi kriyatang yadi katopi labhyate tatra lolyam apimulyam ekalam janma koti sukritayana labhyate. That Krishna bhakti, that should be by all means and any means one should take up Krishna bhakti. One should purchase it. But what is the price? Lolyam, greed. And it cannot be had even in millions of lifetimes of sukriti. Janma koti sukritaya nalabhyate. So sukriti in itself does not give rise to bhakti. But it generally gives rise to a mentality which is favorable for receiving bhakti. That's all. That's the difference. Aur kuch prashna hai? Bhagavad Gita mein likha hai ki hum shakahari rehna chahiye. To Garudji paksha sarpon ko khate hai. To hum kaise? Aur usse aapki shraddha brasht ho gaya kya? Garuda, mahan bhakt, shakahari nahi hai, sapahari hai. Supahari nahi hai, sapahari. Sap soup. So Garuda Garuda hai. Aur aap Shamdas hai. Garuda hai, Jatayo hai. Jatayo bhi mahan Ram bhakt. To kya hua, wo Ramayan mein wo कहानी है कि वो सभी निराशा उपवासी बंदर को देख के जटायु बहुत प्रसन्न था. वो सोचा कि बहुत दिन में मैं उपवासी था और अभी ये सब बंदर उपवास करने वाले हैं तो मेरा उपवास बंद होगा और मैं आज कुछ अच्छा मांस मिलूंगा. फिर बाद में खबर मिला कि ये सब राम सेवक है तो फिर सोच ओ ये मेरे सब गुरु भाई है. गुरु भाई को खाना उचित नहीं है. वो सब राम भक्त है. नहीं जटायु जटायु नहीं है, जटायु का भाई क्या नाम था? जटायु है मंस का निवास. जटायु का भाई जो रमेश्वर के पास रहता था, अभी याद नहीं है उसका क्या नाम है. तो ये मांस खाने वाले है, उसका ऐसा शरीर है और स्वभाव है. लेकिन सामान्यतः भक्तजन भगवान श्री कृष्ण जैसे पत्र पुष्प फल जल लेते हैं. सामान्यतः भक्त अहिंसा व्रत पालन करते. लेकिन अगर आवश्यकता हो तो भगवान का आदेश के अनुसार लोग जन को मारना है. अर्जुन जैसे तो गरुड़ जटायु शाकाहारी नहीं है तो फिर भी महान भक्त है. लेकिन ये सब के लिए नहीं है. इनके विशेष क्या है, विशेष अंश है भगवान की लीला में. अगर गरुड़ सांप खाने वाले नहीं थे तो काली अदामन लीला नहीं थी. तो ये सब भगवान की व्यवस्था है. एक उदाहरण है कि एक कीट का आयु है आधा दिन और कीट का पैदा है पैर में और पैर का आयु हजार साल. तो कीट पैर की स्थिति के बारे में कैसे मालूम सकते? कीट का आयु आधा दिन और पैर का आयु हजार साल। तो कीट के लिए ही वो वृक्ष तत्व अचिंत्य है और क्या। हरे कृष्ण बोलो, सुखी रहो और प्रसाद दिलो। हरे कृष्ण।